Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. So strong men, we built our house on our love. We had a heart on the hill. Love was so proud then, we lived in the clouds when the tower was crumbling down around us on the town together, clean out another house, yeah. Amity, Amity, it's not too much to ask. We reach to the sky still in hopes we'd be able to see the bigger picture later on. But we tumble down, Jack and Jill on the ground, and the valley swallowed up all the dreams we had made. Oh, see the lighthouse in the distance on some far tower was crumbling down around us on the hill. Carly Simon samen met dochter Sally in Amity. En daarvoor hoorde je Gary Rafferty en Right Down the Line. Ons eerste onderwerp. Vier bijzondere monumenten in Zuid-Holland krijgen vanuit een eenmalig budget subsidie verstrekt voor restauratie en herbestemming. Herman de Bruin. Subsidie voor vier monumenten is er beschikbaar vanuit de provincie. Waarom per se vier monumenten en welke monumenten? Dat ga ik vragen aan Willy de Zoete, is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en in de uitzending. Mevrouw de Zoete, welkom. Dank u wel. Om welke monumenten gaat het? Misschien moet ik het even noemen. Ja, het gaat om een heel oude boerderij in Naaldwijk. In het Westland zijn niet veel boerderijen meer over. Zeker niet van honderden jaren oud. En deze boerderij wordt op een heel bijzondere manier bewaard voor de toekomst. Mm-hmm. Het is namelijk zo dat de gemeente en de mensen die bezig zijn met het monument samen hebben bedacht om daar geheel of gedeeltelijk een kas over te bouwen. Nou, wat past mooier bij het Westland? Ja, maar dan zie je hem wel niet meer. Natuurlijk wel, een kas is van glas. Oh ja, hij wordt niet geschilderd, want er zijn heel veel kassen die weggeschilderd worden. Nee, dat is niet het geval. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar Westland en kassen hoort bij elkaar en dan wordt die oude boerderij, die wordt ook beter geconserveerd dus. Tegen de weersinvloeden. Ja, die wordt dan geconserveerd. Ja. En bovendien kunnen ze dan ook de ruimte daaromheen gebruiken voor educatie en dat soort dingen. De heel enthousiaste meneer die daarmee bezig was, is komen inspreken bij de Staten. En zijn enthousiasme was echt aanstekelijk. Dus deze subsidie is toegekend. Het heeft geresulteerd in geld daar voor die restauratie daarvan. Ja, en we nog in Hoek van Holland, ook een beetje aan die kant van de provincie. er is een fort, 1881. Hoek van Holland is natuurlijk altijd belangrijk geweest als het ging om verdedigingswerken. Daar waren twee marinierswoningen. En die worden ook, daar is ook een subsidie voor beschikbaar gesteld om die te restaureren. En dan Fort Buitensluis in Numansdorp, dat is ook zo één? Klopt, ja. Dan gaan we nog een stukje verder naar het zuiden toe. Fort Buitensluis, nou, dat is ook een plek waar ik nog net voor de regels sterker, scherper werden geweest ben. En het is heel moeilijk om forten gebruikbaar te maken voor heden ten dagen. Hè. Wij spreken dan over herbestemmen, want de functie die ze vroeger hadden, die is er niet meer, die is niet meer nodig. Maar het is een groot geval met van heel veel steen. En wat kun je nou daarmee? Ondanks dat ze zo groot en stevig zijn, valt er toch nog wel wat aan te restaureren. Dus daarvoor hebben we dan geld beschikbaar gesteld in de hoop dat het dan ook bruikbaar wordt voor allerlei zaken. Ja, ik begrijp zelfs dat er een horecafunctie in zou kunnen komen. Ja. En dan in Vlaardingen ook nog één, hè? Ja, dat is de vierde. Gemeentelijk monument, dat is een gebouw van een wagenloods met repenzolder. Vlaardingen is natuurlijk een van onze oudste steden, misschien wel de oudste van Zuid-Holland. En die, nou, ik denk dat Dordrecht naar nu beginnen te springen, maar Vlaardingen is echt heel oud. Ja. Daar zijn we als provincie heel erg mee bezig. Hè. Dan gaan we richting 1000 jaar. Oh, heb je het dan niet over stadsrechten uiteraard. Is vroeger heel veel zeevisserij geweest. Ja, en daar zijn natuurlijk ook nog resten van over. Van allerlei andere zaken zijn resten over. Nu voor de wagenloods en de repenzolder is er een subsidie aangevraagd. En de herbestemming daar is ook al. Daar zijn ook al goede plannen voor. Ja. Mensen die wat meer willen weten, staat er iets op de website bij jullie? Over de trots van deze monumenten? Op de website van Zuid-Holland kun je vinden subsidie, restauratie en herbestemming. Dan moeten daar mensen maar even kijken die wat meer willen weten daarover. En over een poosje gaan kijken hoe die monumenten erbij staan. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Nou, dat lijkt me helemaal aan te bevelen. Want dat is juist waarom we de subsidie geven. Ja. Zodat iedereen ervan kan genieten. Wanneer zijn ze klaar? Oh, dat is heel verschillend. Want ze zijn allemaal erg verschillend van omvang. En arbeidsintensief, denk ik. Ja. Ja, ja. Dat is altijd zo. De marinierswoningen, dat is dan iets kleiner van omvang. Dus dat zal misschien iets sneller kunnen. Maar ik zal niet zeggen over een paar maanden is het klaar. Want dat zal zeker niet het geval zijn. Nee, dat zal wel even duren. Maar dan kunnen mensen daarna, als het weer allemaal normaal is, ook weer kijken hoe het zit. Ik dank u wel voor het gesprek. Willy de Soete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, over 4 monumenten die gerestaureerd gaan worden uit een speciale pot. Maar die pot is wel leeg. Dank voor het gesprek. Come and oh, wa-ba-da-ba-da-da-ba-da-ba-da, chante tout ba-ba-da-ba-da-da-ba-da-ba-da, nos cœurs y wa-ba-da-ba-da-da-ba-da-ba-da, comme une chance, comme un espoir. Come on, oh, wa-ba-da.

En 5 jaar geleden heeft de NLPO het levenslicht gezien dankzij de OLOM. De OLOM heeft de NLPO opgericht. En dat was in een tijd dat de lokale omroepen zeiden van wij willen voortaan voldoen aan de wet en we willen dus professionaliseren. En daar hebben we ook een andere ondersteuning voor nodig. Dus daar heeft het OLOM toen besloten om de NLPO op te richten. En dat is een periode van 5 jaar geweest waarin we dus langzaam maar zeker alles overgeheveld hebben en overgedragen. En ja, dat betekent dat afgelopen weekend het besluit is genomen door de OLOM-leden om de laatste stap te zetten en de OLOM dus op te heffen. En dan NLPO als enige belangenbehartiging van al die lokale omroepen in Nederland. Klopt. En ja. Dat was in de praktijk was dat natuurlijk ook al de afgelopen jaren zo. En in feite was de OLOM ook al een lege doos, noem ik het dan maar eventjes. Ja, maar het is nu effectief gemaakt. Het is nu effectief gemaakt en dat zorgt er ook voor dat je naar buiten toe, je inderdaad als één organisatie, als één sector ook naar buiten toe presenteert. Wat is dan het belang van die NLPO voor die lokale omroepen die daarbij aangesloten zijn? Nou, de NLPO is de brancheorganisatie, dus het samenwerkings- en coördinatieorgaan, zoals het dan mooi officieel heet. Dus wij doen de belangenbehartiging van de lokale omroepen als het gaat richting de politiek. Mm-hmm. Maar ook zijn wij ervoor in het leven geroepen om een aantal dingen juist collectief te regelen die een beetje lastig zijn om dat individueel te doen. Dus wij sluiten contracten met Buma Stemra en met Sena als het gaat om de muziekrechten. Wij onderhandelen ook met andere partijen zoals Ziggo om ervoor te zorgen dat ook alle signalen overal goed te ontvangen zijn. Maar we leveren ook een aantal diensten aan. Bijvoorbeeld opleidingen die medewerkers kunnen volgen. Als dat allemaal gedaan moet worden door omroepen individueel, dan wordt dat heel kostbaar. En dat is veel makkelijker om dat samen te doen. De wet die schrijft eigenlijk voor, de mediawet, dat een lokale omroep moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als ook de NPO landelijk en de regionale omroepen. Dus we hebben dezelfde wettelijke taak. Ja, gewetensvraag. Lukt dat ook? In heel veel gevallen lukt dat wel. Hè. Die verplichtingen die concentreren zich met name rond informatie, cultuur en educatie. Dat zijn de 3 pijlers waar een publieke omroep aan moet voldoen. Ik denk dat dat veel beter kan, zeker ten aanzien van nieuws en informatie. Maar dat is ook gewoon een geldkwestie. Ja, en de samenwerking tussen die lokale omroepen en de bijvoorbeeld regionale omroepen, om niet over de landelijke te spreken, is dat ook nog een punt van zorg? Nou, niet een punt van zorg, maar juist een uitdaging. Ik vind het namelijk ook, het is publiek geld wat we gebruiken, dus dat moet je ook zo effectief mogelijk inzetten. Mm-hmm. En daar waar mogelijk moet je juist landelijk, regionaal en lokaal ook met elkaar samenwerken. Het is nu ook zo dat wij op initiatief van minister Slob samen met de regionale omroepen en de NOS aan het kijken zijn of we ook een project samen kunnen doen. Waarbij de lokale journalistiek met name versterkt wordt, maar waarbij we gebruik maken van de kennis en expertise die in de 3 lagen van wat omroepbestel voorkomt. Ja, en de lokale omroep wordt steeds belangrijker, want mensen willen meer uit hun eigen buurt weten. Dat begrijp ik wel eens. Ja, en ik denk dat voor veel mensen dat ook duidelijk is geworden tijdens de coronacrisis. Mm-hmm. Zeker tijdens de eerste lockdown waarin mensen echt verplicht werden om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dan wil je juist weten wat er bij jou om de hoek gebeurt. En dan wil je ook weten waar uitbraken zijn en waar initiatieven worden genomen om mensen weer wat op te vrolijken en wat op te beuren. Dus juist tijdens het begin van die coronacrisis hebben we dat al meteen gezien, dat de aandacht van het publiek voor de lokale omroep enorm toenam. Ja. En dat heeft het hele jaar eigenlijk ook wel is dat voortgezet. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Zwart als je boos bent, tot bruiner dan bruin als je lacht. De zon hangt voortdurend

within me. And when you're a secret at heart, I cannot speak so easily. Come here, darling, from a whisper star, to have a little faith in me. And when your back's against the wall, just turn around and you will see. I will catch you fall, baby. Just have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. Such a long time, girl, expecting nothing in return, just for you to have a little faith in me. You see, time is our friend, 'cause for us there is no end, and all you gotta do is have a little faith in me. I said, I will hold you up, I will hold you up. You love, give me strength. So have a little faith in me. I said, hey, all you gotta do for me, girl, is have a little bit of faith in me. I said, John Hyatt was dat. And Have a Little Faith in Me. En daarvoor Misha Mara. En jij. Ons volgende onderwerp. Sustainable Development Goals. Dat zijn 17 doelen voor duurzame ontwikkeling om van de wereld een betere plek te maken in 2030. En dat gebeurt vanuit een netwerk van locaties. Herman de Bruin. Samenwerken aan duurzame doelen, hoe doe je dat het beste? Nou, ik denk dat Mark Snijders daar wel een antwoord op weet, want hij heeft een uniek netwerk van locaties voor het behalen van die duurzame doelen. Meneer Snijders, welkom. Dank u wel. Ja, een netwerk voor locaties voor het behalen van duurzame doelen. Wat bedoelt u daar precies mee? Dat heet het SDG House Network. Mm-hmm. En dat hebben we net opgezet. Dat is in 9 locaties in Nederland. Door Nederland heen. En we zijn toch bezig om er een aantal bij te halen. En in die locaties werken wij allemaal aan het behalen van de duurzame doelen, de SDGs. En wat zijn die duurzame doelen dan die u wilt behalen? Die zijn in 2015 geformuleerd door de Verenigde Naties. Mm-hmm. En dat zijn er 17. En die duurzame doelen die hebben betrekking op de planeet. Op onze samenleving en de economie. En bedrijven en instellingen, overheden, zouden daaraan mee moeten doen? Ja, dus de SDGs die zijn vroeger voortgekomen uit de Millennium Development Goals. Dat waren 5 doelen die sloegen op de ontwikkelende wereld. Maar de nieuwe SDGs, die dus in 2015 zijn aangenomen, die gelden ook voor de ontwikkelde wereld. Dus ja. Wij in Nederland hebben dit ondertekend als land en hebben ons ertoe verplicht om die te gaan behalen. Ja, ja, ja. Maar dat betekent dat mensen daaraan mee moeten gaan werken. Want u schrijft zelf: burgers inspireren en activeren om het behalen van de duurzame doelen in Nederland te versnellen. Hoe gaat u dat doen om de burgers aan te spreken? Ja, dat moet op alle niveaus. Hè. Dus de overheden, maar ook de bedrijven. En maatschappelijke organisaties, de burgers, de bedrijven, die zijn er al behoorlijk mee bezig. De hele grote bedrijven die rapporteren op die duurzame doelen en die hebben er een aantal uitgezocht waar ze mee aan werken. Ook de kleinere bedrijven zijn daar steeds meer mee bezig. Maatschappelijke organisaties, sommige daarvan hebben dit ook al omarmd. Of die zijn bezig op deze onderwerpen, maar hebben misschien nog niet dat label eraan gehangen. Ja, ja. Maar daar valt het dus wel onder. Ja. Hebt u een voorbeeld van wat die doelen dan zijn? Nou, eentje is bijvoorbeeld seksengelijkheid, gender equality. Dat is SDG 5. Nou, in Nederland lopen wij daar niet op vooruit. Als je ons meet in de wereld, dan hebben we daar een achterstandpositie op, ook in Europa. Dus wij moeten ons doelen stellen om te zorgen dat vrouwen in de samenleving zeker de gelijke rechten en posities krijgen als mannen. En misschien zelfs meer. En een gelijke beloning. Absoluut. Onder andere. Ja, maar ja, die doelen wilt u bereiken, maar hoe gaat u dat doen dan? Gaat u overheden daarop aanspreken? Gaat u met mensen de straat op om demonstraties te hebben voor gelijke rechten? Nou, dat is niet direct de bedoeling. Wij zijn centra waar veel sociale ondernemingen zijn gevestigd. Dus wij proberen ook via zakenmodellen proberen bepaalde doelen te bereiken. He, dus op voedsel of op duurzame gebouwen. Maar wat we ook doen, we hebben gezamenlijk een project nu om 500 trainees bij bedrijven, ook overheid en allerlei soorten organisaties te plaatsen. Die worden getraind over hoe ze die duurzame doelen in hun werk kunnen gaan brengen. Ja, ja. Als mensen daar wat meer over willen weten, kunnen ze op een website terecht en kunnen ze zelf wat doen? Ja, afval scheiden of zo. We noemen het wel iets simpels hoor. Maar iedereen kan eraan bijdragen en alles draagt eraan bij. Hè? Ja. Heel veel mensen zijn er al natuurlijk al mee bezig en er zijn ontzettend veel initiatieven van burgers. En dat is fantastisch. Ik geloof dat dat ook erg groeit in Nederland. Je kan onze websites bekijken, sdghouse.org. Daar kan je veel meer erover vinden. Er is ook een website van SDG Nederland. Dat is een landelijke organisatie die hiermee bezig is. Dus ja, we denken dat dit toch een verdere vlucht moet krijgen. Ja. SDG's zelf zijn natuurlijk nog niet zo bekend. Maar de mensen werken er zelf misschien al aan zonder dat ze dat weten. Mark Snijders, dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg, want 10 jaar is heel kort, hè? Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be, but not so far that we've forgotten how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way.

Heel precies in het benoemen wat ze nou echt wil, is ze wel, die Maxwell. Whenever, wherever, whatever. En daarvoor Neil Diamond, een September Morn. En dat was de late avond van dinsdag 24 november. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Messy Star heeft het laatste woord. Fijne nacht. Put your hands into your